Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza köszönti Önöket. Bizonyára észrevették műsorainkat hallgatva, hogy a nagyvárosi dilemmák nem csak Budapestről szól, hanem mindazokról a gondokról is, amik modern, globalizált világunkat jellemzik. Természetesen Budapest közel áll a szívünkhöz, hiszen benne élünk, sőt mondhatjuk azt is, hogy mi vagyunk Budapest. Ezért erős a vágy bennünk, hogy élhetőnek és emberinek lássuk ezt a várost, de szeretnénk távolabb is tekinteni és meglátni, milyen világfolyamatok befolyásolják életünket. Amikor Vidor Ferenccel, a magyar urbanisztika meghatározó tanítójával 7-8 éve elindítottuk ezt a műsort, kiinduló pontunk látszólag messze esett a várostól. A holisztikus világképről beszélgettünk, és arról, hogy a város miként illik bele a nagy egészbe. Sőt, nem csak a város, hanem annak lakója is. Hosszú évezredek teltek el azóta, amikor a város még elsősorban szakrális hely, az égi város leképezése volt, a máig, amikor is a városi létet inkább technikai, logisztikai, építészeti, gazdasági és politikai kérdésként tárgyaljuk. Nekünk a nagyváros Budapest, a nagyvárosi dilemma azonban nem csak erre a városra vonatkozik. Ez a dilemma a modern ember dilemmája. Folytatható-e az életünk abban a mederben, amiben most vagyunk? Lehetséges-e úgy élnünk, hogy a világ erőforrásainak nagyobbik felét azok a százmilliók használják fel, akikhez már mi is tartozunk? Fenntartható-e fogyasztásnak az a mértéke és módja, amit ma természetesnek és kívánatosnak tartunk? Ma ezek a kérdések egy kis faluban épp olyan érvényesek, mint egy metropolisz közepén. Mert a falusi és a városi ember mentalitása, kultúrája, fogyasztási igényei és szokásai ma már nem nagyon különböznek. Sőt, ma már a harmadik világ elesettjei számára is ez a kívánatos példa. Hogy számukra és sokak számára ez a nagyvárosinak nevezhető lét sohasem lesz elérhető, a belvárosi kávéház teraszáról nem feltűnő, s a következmények sem tűnnek valóságosnak. A nagyvárosi dilemma tehát a modern társadalmunk dilemmája, az enyém és az öné egyaránt. Műsorunkban ezért, bár nem hagyjuk el Budapestet, egyre többször fogunk messzebbre nézni, és az okok és megoldások mélyére ásni. Ma Hajnal Klárával, a Pécsi Egyetem tanárával hallhatnak egy beszélgetést. Hajnal Klára a fenntarthatóság egyik legkitűnőbb hazai szakértője és kutatója, és gyakorlója is, aki a maga életében is igyekszik megvalósítani azt, aminek szükségességéről tanít. Mivel a beszélgetés felvételről megy, ma nem tudnak telefonon elérni bennünket. Ha megosztani való gondolatuk vagy kérdésük van, írjanak e-mailt a civilradio@civilradio.hu címre. Beszélgető partnerem dr. Hajnal Klára, egyetemi adjunktus, a János Pannonius Tudományegyetemről,